الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خواندیم که بسم الله الرحمن الرحیم یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یعملون یوم ازن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. درست شد؟ این دوتا آیه آیه های آخری بود که ما با هم تلاوت کردیم. گفت اینها عذاب علیم دارن و عذاب علیمشون در روزیه که اعضا و جوارح اینها به اعمال اینها شهادت میدن. و بعد هم فرمود در اون روز خدا به طور تمام و کمال پاداش حق اینها رو میذاره کف دستشون، یعنی پاداش واقعیشون. و بعد هم اینا باور میکنن اون موقع یعلمون که ان الله هو الحق المبین، باور میکنن که حق مبین خداست، اونی که هست و باقی است و همه فانی هستند در مقابل او خداست. اینو میفهمن. عنوان کرد که میخوانم تا برسم به سر اون مطلبی که داشتیم. و قرأ یشهد و بلیا هیچ اشکال نداشت، چون جمع مؤنث غیر ذوی العقول السنه فاعل بود، میشه یشهدو بخونی میشه تشهدو بخونی. و قرأ یشهدو بلیا که البته تشهدو بهتر. والحق قرائت شده به نصب صفتا للدین که این بهتره، صفت و موصوف کنار همه. و هو الجزا و دین هم منظور جزاست. و به رفع قرائت شده صفت بشه برای الله، و اگر بخواد صفت برای الله بشه دینهم که مفعول دوم یوفیهم هست بین صفت و موصوف بگید فاصله کرده که این زیاد چیز خوبی نیست، قرائت دومه. بعد ایشون گفتش اگه همه قرآن رو به چرخی و زیر و رو بکنی هیچ کجای قرآن خدا شمشیر رو از رو مثل این قضیه بگو افک نبسته، هیچ کجا خداوند اینطور سخط و غضب نکرده که در مورد ما افک میبینیم. پس بنابراین ما باید بگید مواظب باشیم نسبت به عرض و ناموس دیگران. عنوان کرد که ولو فلیت القرآن کله و فتشت اما او ادبهی منال، بله یعنی جستجو زیر و رو کنی قرآن رو همشو و بگردی، اگه قرآن رو زیر و رو کنی و بگردی درش از آنچه که وعده کرده است به آن اصاد و بگو گناهکاران رو، لم تر الله، لم تر جواب لوه، لم تر الله تعالی قد قلز فی شیء تقلیزه فی افک عایشه رضوان الله تعالی. میگه شما هیچ کجا نمیبینید خدا اینطور شدید غلیظ گرفته باشه که شما در افک زوجه رسول خدا میبینید. ولا انزل من الآیات القواره و نازل نکرده خدا از آیات کوبنده، آیاتی که المشهونت بالوعید شدید، آیاتی که پر است از تهدیدات شدید، والعتاب البلیغ و سرزنش های بسیار مبالغ انگیز، و زجر عنیف و منع کردن به شدت، جلوگیری به شدت، و استعظام ما رکب من ذلک و عظیم شمردن آنچه که عظیم شمردن مرتکب شدن به آن، من ذلک یعنی من ذلک کرده، و استفزاء و فضیع شمردن، قوی شمردن، دردناک شمردن ما عقد معلی، آنچه که اقدام بشه برش هیچ کجا پیدا نمی‌کنیم. ما انزل فیه علا طرق مختلفته، ما انزل فیه علا طرق مختلفه و اسالیب مفتته، آنچه نازل شده است در آن به طرق مختلف و سبک‌های پراکنده مفتته. کل واحد منها کافن فی بابه، هر کدوم از این موارد رو که تو این سوره است بگیرید، هر یه دونش کافیه خودش برای تهدید. ولو لم ینزل الا هاذ الثلاث، اگر نازل نشده بود هیچی جز این سه تا آیه، لکفا بها بس بود، یعنی لکفت بس بود، بها با زائد است ها فاعله. میگه اگر همین سه تا آیه نازل شده بود که شما دارید میبینید، همین سه تا آیه نازل شده بود که نگاه، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم، بعد يوم تشهدون، اگر همین سه تا نازل شده بود میگه بس بود، آدم تنش میلرزید، لکف آبها. هیسو میگیم چجور همین سه تا؟ میگه هیسو جعل القذفت ملعونین فی الدارین جمیعا، قاذفین رو خدا تو این آیه در دنیا و آخرت ملعون قرار داده، میگه لعنوا فی الدنیا و الاخره. دیدید یا نه؟ این خوب کم چیزی نیست. و توعدهم بالعذاب العظیم فی الاخره، بعد گفته اینا لعنت، بعد گفته ولهم عذابان عظیم، این وعده عذاب عظیم به اونها داده در آخرت، توعدهم بالعذاب العظیم فی الاخره. بعد هم گفته به ان، عطف است به جای بالعذاب، و به ان السنتهم و ایدیهم و ارجلهم تشهد علیهم بما افکو و بهتو، با آنچه که تهمت زدند و بهتان زدند دست و زبانشون میگه، یعنی اینها آبروشون روز قیامت خواهد. بله افکو یعنی تهمت زدن، دروغ گفتن. و انهو، عطفش به جای چی؟ ان السنته، باز تو این هستش که انهو یوفیهم، خود خدا پاداش اینا رو میده، انهو این که خدا یوفیهم جزاءهم الحق، به اینا جزای حقشونو میده، یعنی با اینها از سر بگی عدالتش رفتار میکنه، هیچ لطفی تو کار نیست. جزاءهم الحق الواجب الذي هم اهله، میگه حق یعنی اون جواب واجب و ثابتی که اینا مستحقشن، لطف تو کار نیست، فضل تو کار. چرا این کارا رو میکنه؟ حتی یعلمو عند ذلک، تا اینکه اینا بفهمن در این موقع ان الله هو الحق المبین، بفهمن که یه من ماست چقدر کرده داره، بفهمن که خلاصه بگید بی حساب و کتاب نیست، خداوند تعالی حق مبین است. فاوجز فی ذلک و اشبه، میگه نگاه کنید تو اینا، البته بعضیاشو نگفتم، مثلا لوهنو خودش فعل صیغه مجهوله، بگید خودش دارای مبالغه بیشتریه و خیلی چیزهایی که من از توی آیه براتون گفتم. میگه شما اینجا نگاه میکنی میبینی فاوجز فی ذلک و اشبه، تو این قصه یه جا موجز گفته یه جا بگید اشبه، یعنی هم خلاصه گفته هم مفصل گفته، هم و فصل و اجمله، یه جا تفصیل داده دوباره همونو اجمال گفته، و اکد و کرره، یه جا تأکید کرده یه جا تکرار کرده، و جاء بما لم یقع فی وعید المشرکین عبدت الاوثان، آورده آمد آورده چیزی رو که در مورد بگید مشرکین که بت پرست بودن در تهدید اونها نگفته، اینطور که این مؤمنین خطاکار رو اینجا مورد خطاب قرار داده و عتاب، مشرکین بت پرست رو چنین نکرده. و جاء بما لم یقع فی وعید المشرکین، وعید یعنی تهدید، عبدت الاوثان الا ما هو دونه فی الفضاء، در مورد مشرکین، مگر در حالی که در مورد مشرکین هرچی گفته پایین تر است از این در شدت، در فضاعت. و ما ذالک الا لامرن، حالا چرا خدا اینطوری کرده؟ میگه ما ذالک الا لامرن، و این نبوده مگر لامرن، نکره یعنی برای مطلب مهم. این فقط به خاطر یه مطلب مهمه. خب اون مطلب مهم چی بوده؟ آبروی بگو مسلمین. این خیلی مهمه، پاک بودن جامعه، امنیت آبرویی جامعه. حالا نگاه کنید میگه چی؟ و عن ابن عباس رضی الله عنهما، از عبدالله ابن عباس نقل شده، انه کان بالبصره یوم عرفه، که عبدالله ابن عباس در بصره بود در یه روز عرفه، و کان یسأل عن تفسیر القرآن، تو مسجد بود و ازش در مورد تفسیر قرآن سوالایی میشد از ابن عباس، ها که شما هبر المفسرین، حتی سوئل عن هذه الآیات، تا اینکه از این آیات ازش سوال کردن. فقال، فهمیدید چی شد یا نه؟ ابن عباس گفت من اذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته الا من خاض فی امر عایشه. میگه چی گفت؟ گفت هر کسی گناهی بکنه، هر گناهی میخواد باشه باشه، ثم تاب منه، بعد توبه کنه، قبلت توبته، توبهش قبوله، الا بگید من خاض فی امر عایشه، مگر اونایی که در افک دخیل بودن. میگه مگه میشه توبه از کسی قبول نره؟ خدا در توبه رو بسته؟ میگه چی؟ بگو. میگه و هاذهی منه مبالغتون و تعظیم لامر الفک. گرفتید یا نه؟ میگه همه میدونیم که در توبه بسته نمیشه. اینو ابن عباس من باب مبالغه و تعظیم گفته که از این آیات اینو فهمیده که این آیات انقدر شدت داره آدم احساس میکنه خدا بگید گناهکار این رو نمیبخشه، توبهش هم قبول. ولقد، حالا اینو نگاه کنید، اینجا یه حدیثی رو نقل میکنه آیه زمخشری، عبدالله ابن عباس، من خوندم دیگه، ابن عباس یعنی عبدالله ابن عباس، هم عبدالله هم عباس، پدر و پسر با هم گفته رضی الله عنه، من برای همین خوندم چی؟ عبدالله ابن عباس. خوندم عبدالله ابن عباس که این که این سوال پیش نگیم. خب ولقد، اینجا یه حدیثی رو نقل میکنه و این حدیث توی منابع عامه هست، نقل میکنه لقد بر الله تعالی اربعتن به اربعتن، میگه خدا تبرئه کرد چهار شخص رو با چهار تا چیز، چهار شخص رو تبرئه کرد با چهار چیز. بر یوسف به لسان شاهد، تبرئه کرد یوسف رو با زبان اون شاهد که قرآن میگه و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه بود. این ما این رو درست شد، اونجا شاهد رو عنوان کردیم، که اینجا شهد شاهدون یعنی قال قائلون، شهده اینجا به معنی شهادت دادن نیه، ولی اون آدمی که نه بچه هم نبوده یا آدم بزرگی بوده همراه با اون، تو بحث سوره یوسف ما گفتیم اون آدم یه دیدگاه به قول معروف کارشناسانه ای رو به اون شوهر خانم داد که انقدر دقیق بود انگار اون خودش بگید دیده بوده، شاهد بوده، که گفت اگه پیراهن از جلو پاره شده پس مقصر یوسفه، اگه از پشت پاره شده مقصر این خانومه. لذا تعبیر کرد ازش قرآن به این که انقدر استدلالش قوی بود که انگار خودش دیده شهده. دلیل بر این که شهده اینجا به معنی قال است اینه که جمله شده مفعولش، انکان قمیصه مفعول شهده است، شهده باید به معنی قاله باشه تا جمله بشه بگو مفعولش، تضمین کرد، درست شد؟ اینو ما اونجا تو بحثمون انجام دیم. و برع موسی، این باز این تو قرآن نیست، میگه و بر موسا من قول یهود فیه بلحجر لذی زهبه به صوبه. روایتی توی منابع عامه هست که حتی جلال الدین سیوطی تو بحث ندا به این روایت استناد میکنه تو مباحث ادبیش، که روایت اینه، میگه یهود به موسی تهمت زدند و گفتن این در اسافل اعضای خودش مشکل داره، به دلیل اینکه میدیدن موسی میره در خیلی دور از نهر اونجا در واقع شستشو میکنه، چون خیلی میرفته، خیلی باحیا بوده میرفته، اونا این تهمت رو براش درست کردن. بعد خداوند برای خاطر اینکه تبرئه کند که او مشکلی ندارد، یک روز که لباسش رو روی یه دونه سنگ میذاش، بعد یه سنگ دیگه میذاش روش که این لباسا بمونه، بره شستشو کنه بیاد. به محض اینکه میگه آمد، این سنگ لباسا رو برداشت و راه افتاد، سنگ میرفت، موسی هم میگه به دنبالش و موسی پشتش میگفت حجر و صوبی، این جمله شه که جلال الدین سیوطی نقل کرده، حجر رو میگه یا حجر رو، آخه منادا اگه نکره مقصوده باشه حرف نداش نمیفته، مثل یوسف و عرز انهازا نیست که معرف است، مثل مضاف نیست، درست شو؟ نکره مقصوده باشه نمیشه. میگه این روایت استناد میکنه که شازن میشه، یعنی این روایت خودش اشکاله بگه ادبی دارد در حذف حرف ندا. میگه حجر و صوبی، اون صوبی هم مفعوله، یعنی حجر و ایتری صوبی، اعتری بگید صوبی، پسم بده بگو لباسام، یعنی میگفت ای سنگ لباسام، ای سنگ لباسام، دنبال اون میدوید. میگه تا آمد وسط شهر سنگه، بعد مردم دیدن که این مشکلی نداره. این هم میگه با این شکل. و برعه مریم، مریم رو تبرئه کرد. من که عرض کردم که من این روایت رو نقل کردم و نقل کردم دیگه، من این روایت رو نمیپذیرم، نه روایت شو نه قصه شو، حتی گفتم ضعف ادبی هم در متن وجود داره، درست شد؟ درایه روایت یعنی متن روایت میگه که این روایت نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم، مقام نبوت بخواهد تبرئه بشه با یک چنین وصف. و برعه مریم، و مریم رو تبرئه کرد به انطلاق ولدها، به انطاق ولدها، به صدا در آوردن و نطق کردن فرزندش. هینا نادا من هجرها، موقعی که بگو ندا کرد اون حضرت مسیح از دامان حضرت مریم، درست شد؟ مشخص شد یا نه؟ که تو قرآن میگه کیف نکلم و من کان فی المهد سویا، منظور اونجا از مهد یعنی اون جایی که توش خوابیده، که بغل حضرت مریم بوده، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. و برعه عایشه، چهارمی، و تبرئه کرد عایشه رو به هذه آیات لزام، با این آیات بزرگ، فی کتابه المعجز، در کتابه بگید معجزه آمیز خودش، المطلوب و علاوه شده که تا دنیا دنیاست این کتاب تلاوت میشه، تبرئه کرد تا دنیا دنیا هم هست، مردم تبرئه رو میفهمن، مثل هذه تبرئه به هذه المبالغات، یک چنین تبرئه‌ای با یک چنین مبالغه های عظیم. فنزور، درست شد؟ تا اینجا میگه فنزور کم بینها و بین تبرئت اولایک، میگه ولی درسته چهار نفر با چهار تا چیز تبرئه شدن، ولی فرق است بین تبرئه بگو زوجه پیغمبر با تبرئه اون ستا. و ما زاکم یه تبرئه، این خیلی خدا توش به قول خودمون ظاهر شده، اومده وسط و همه شدت خودش رو به کار برده، در این خیلی مایه بیشتری گذاشته شده تا اونها. میگه فنزور، پس ببین کیفه بینها و فنزور کم بینها و بین تبرعت اولایک، چقدر فرق است بین این تبرعه زوجه پیغمبر و تبرعه اونها. و ما ذاک الا لاظهار علو و منزلت رسول الله صلی الله علیه و آله و این به خاطر علو و مرتبه رسول خداست. این یک. و تنبیه علی اناقت محل انافت محل سید ولد آدم. انافه یعنی بلندی. میگه و داره تنبیه میکنه بر بلندای محل سالار فرزندان آدم، یعنی پیامبر خدا. محل او اینقدر عظیمه که خداوند چنین علا محل سید ولد آدم و خیرت الاولین و آخرین و گزیده اولین و آخرین و حجت الله علی عالمین و حجت خدا بر عالمین. یعنی میخواد بگه این جایگاه رسول خدا باعث شده که خداوند چنین خشمی رو و چنین غضبی رو در اینجا بر اون تهمت زنندگان انجام بده. و من اراد ان یتحقق عظمت شأنه صلی الله علیه و آله و سلم، کسی اگه میخواد بفهمه عظمت شأن رسول خدا رو، درست شد؟ و تقدم قدمه، تقدم قدم یعنی چی؟ و پیشتازی پیامبر رو، کسی اگر میخواد بفهمه عظمت شأنه و تقدم قدمه و مقدم بودن جایگاه پیغمبر رو و احرازه لقصب سبق و این که پیامبر خدا به دست آورده بوده گوی مسابقه رو دون کل سابق، بدون اینکه کسی ازش جلوتر باشه، اگر میخواد کسی عظمت رسول خدا، پیشتازی رسول خدا، ها، گل سرسبد بودن رسول خدا نسبت به همه رو بفهمه، فلیتلق ذالک من آیات الله. فلیتلق یعنی چی؟ تلقا یعنی دریافت کرد. فلیتلق پس باید دریافت کنه این مطلب رو از آیات افک، ببینه که در آیات افک خدا چگونه رسول خودش رو بگی بلند مرتبه دانسته. درست شد؟ میگه اگه میخواد نگاه کنه به آیات افک. ولیتعمل و خوب دقت کنه، ولیتعمل غضب الله فی حرمته، دقت کند به خشم خدا در ناموس رسول خدا، حرمت این ناموس، کیف غضب الله. ولیتعمل و دقت کند، عطف به جای چیه؟ ولیتلق. ولیتعمل کیف غضب الله فی حرمته، ببینه خدا در ناموس رسول خدا چقدر عصبانی شده، خشم کرد. و کیف بالغ فی نفی تهمت عن حجابه، چگونه خدا مبالغه کرده در نفی تهمت از پوشش رسول خدا زوجش، عن حجابه. فاین قلت، میگه حالا اگر شما بیای و بگی انکانت عائشتو هیل مرادته، این تیکه ای که اینجا میگه، ها، حالا ممکنه که عایشه نباشد، زوجه دیگر رسول خدا باشد، همونطور که گفتیم بعضی قائلن که ماریه قبطیه بوده اول و باعث، ولی سوال اینجاست، این آیه نگاه کنید، ان الذين يرمون المحسنات، این منظور از المحسنات کیه؟ به سیاق آیه باید زوجه رسول خدا باشه دیگه. این داریم سوال اینه که اگر این بگو هست، این هست، پس چرا بگو به شکل صیغه جمع آورده و عموم آورده، ها؟ یعنی میگفتش که ان الذين يرمون زوجت رسول الله، ها، حرمت رسول الله، چرا گفته المحسنات، الغافلات، المؤمنات، ها؟ میگیم اگر اینه چرا به شکل عام گفته؟ این رو در رابطه با آیاتی که در مورد امیرالمومنین هم هست، همین هست، درست شد؟ که اونجا هم تعبیر به این که عنوان میکنه که ولی شما کسیست که در نماز بگید، زکات رو میدهد و هم را که اون، اونجا هم همین شکل رو داره، همین پاسخ رو داره. چرا؟ نگاه کنید، حالا نگاه کنید، میگم بگم که این دعب قرآن است. میگه انکانت عائشتو هی المرادته، میگه اگه عائشه فقط مراده، هی ضمیر فصله، عائشه فقط مراده، فکیف قیل المحسنات، و چرا گفته المحسنات خداوند قلتو؟ میگه دوتا دلیل داره. این دوتا دلیل رو یاد بگیرید، دوتا دلیل ها؟ قلتو یک، مثل اون آیه ایه که گفتم در حق امیر المومنین هست، انما ولیکم، اونجا این همینه که میگه کسیست که الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکات و هم راکعون. شأن نزول های متعدد داره متفقون علیه که در خصوص امیر المومنین میگه، حجر الذین هست، این همین. میگه که قلتو فیه وجهان، دوتا، یک، احدهما ان یراد بالمحسنات ازواج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگه منظورش از المحسنات الفلامش الفلام عهد باشه، عهد ذهنی ها، یعنی تمام زنان رسول خدا. و ان یخصص، نه بعد تخصیص خورده به ان من قذفه نه فهذا الوعید لاحق به، خب ان یراد بالمحسنات ازواج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ان یخصص نه، و اینکه اینها مختص بشن، تخصیص بخورن به اینکه کسی که اینها را قذف بکنه فهذا الوعید لاحق به. گوش کن، یعنی حکم کلی گفته، گفته هر کسی که به زنان رسول خدا بگی تهمت زده است، حکمش اینه. خب لاحقون به. و ازا عرد نه و ازا عرد نه و عائشت و کبراهون نه منزلتن و قربتن اند رسول الله صلی الله علیه و سلم کانت المرادت اولا، یعنی قطعا. میگه اگر اورد نه، همه زنها اراده شدن تو این آیه، این واو حالی است، و حالا که عایشه بالاترین اینها بوده، کبراهن نه، منزلتن از جهت منزلت و قربتن از جهت تقرب عند رسول الله صلی الله علیه و سلم کانت المرادت اولا. میگن مطلق وقتی که اطلاق میشه اون فرد اکمل رو از همه بگید. اگر گفتن ما به قبولی ها جایزه میدیم، خب به نفر اول بگید، به طریق اولا. میگه اگر منظور کل زنان پیغمبر هست، پس عایشه که از همه اونها به تعبیر ایشون ام المؤمنین هست نسبت به دیگران، پس بنابراین او اولا. درست شد؟ این یک جواب. پس منظور از المحسنات الفلامش الفلامه بگید، عهد است، یعنی کل زنان پیغمبر، و قطعا وقتی کلو گفته شامل او که برتر زنانش بوده از همه بالاتر خواهد شد، اونو به طریق اولا میگیره. این جواب اول. جواب دوم و ثانی، انها ام المؤمنین. انها ام المؤمنین یعنی چی؟ یعنی عایشه ام المؤمنینه. فجمعت ارادتن لها وله بناتها، پس اراده شده او و بناتش، اراده شده او بگو و بناتش، او و تابعینش. یعنی خطاب رو مفرد نیورده. تو سوره مریم من اینو براتون گفتم، تو سوره مریم اون پدر حضرت ابراهیم برگشت به حضرت ابراهیم گفت لئن لم تنتهه لارجمن نکه وحجرنی ملیا، گفت اگر دست از این کارات نکشی حکم اعدامتو صادر میکنم، پس بنابراین فحذرنی وحجرنی ملیا، بدر زوی مدت جلو چشم نباش، برو که به قول معروف خشم من تو رو نگیر. بعد حضرت ابراهیم برگشت گفت چی؟ قال سلام علیکم سأستغفر لکم. بعد گفت و اعتزلکم، نگفت و اعتزلوکه، چون او بگو بوددارشون بود، بزرگشون بود، گفت از تو و پیروانت من بگی دوری خواهم کرد، یعنی از الان به بعد من از شماها جدا میشم. میگه اینسته همینه. عایشه ام المؤمنین از نفر اول بوده، پس جمعت ارادتن لها و بگید لبناتها من نسائل امه، نه بناتها زنان دیگه ها، من نسائل امه یعنی همه زنان، یعنی همه زنان امت بگید ها، همه زنان امت به تبع او حرمت پیدا میکنن، ناموس رسول خدا اول، ناموس مؤمنین به دنبالش. همه اینا من نسائل امه الموصوفات بالاحسان والعفت والغفلت والایمان، همه اینا موصوفن به احسان و غفلت و بگید ایمان، الغافلات المؤمنات. پس اینو فهمیده چی گفت ها؟ گفتش چی؟ گفت اگر بگو اگر رسول خدا زوجش را گفته و صیغه جمع آورده به اعتبار اینکه مثل ابراهیم کان امتن ها، اینم کان امن، این در واقع یه نفر نیست، یک نسلی از زنان و نوامیس مؤمنین. میگه کما قال، همونطور که این شعر رو شما میبینید، این شعر در خصوص عبدالله ابن زبیر گفته شده، رئیس طایفه زبیریگین، این عبدالله ابن زبیر، درست شد؟ میگه قدنی من نصر خبیبین الخبیبین، اینطور بنویسید، خبیبین اینطور، دو جور قرائت شده، قدنی من نصر خبیبین یا من نصر خبیبین، قدی قدی لیس الامام به شهیه ملحدی، مشخص شد براتون نه؟ عبدالله ابن زبیر یه خصوصیتی داشته با اون که خلیفه بوده، این خصوصیتش اینه، منم اینو توی چیز داشته، این که به کسی چیزی نمیداده، یعنی مدهش کنند و چیزی بگیرن و شعرها دورش جمشن و از اینجور کارها بگیر نداشته. اینم داره همینو میگه، تعبیری که داره به شهیه میگه، شهیه یعنی بخیل، مشخص شد؟ میگه ملحد، هم اینجا منظورم از ملحد بگید، ملحد از دین نیست، چون عبدالله ابن زبیر ملحد از دین به کار نمیبره، یعنی شهیهی که منحرف شده از کرم و لطف، بخیلی که بگید هیچ زاویه دارد با کرم و بخل، نه زاویه داره با دین. نگرفتی چی گفتم؟ ها؟ میگه قدنی، قدنی یعنی یکفینی، بس هست منو، یعنی حسبی، کفایت میکنه منو، من نسل خبیبین، از نسل دو خبیب، یعنی عبدالله زبیر و پسرش، یه پسری داشته خبیب، این معلول بوده برخلاف پسرهای دیگرش مصعب و اینها، که این لذا داره به قول خودمون چیه؟ تعییر میکنه، داره ملامت میکنه، داره مذمت میکنه، حذف میکنه او رو به این پسرش. خبیبین که میگه تثنیه، یعنی خود عبدالله و این پسر معلولش، یعنی این دوتا معلول، درسته؟ یه دونشون خبیبه، مثل فرض کنید بگیم شمسین ها، مثل حسنین، یکیش حسنه یکیش حسین، خبیب رو که پسرشه دو تا حساب کرده، یکی خبیب یکی عبدالله ابن زبیر خودش، درست شد؟ گفته من بی نیازم از یاری این دوتا، بی نیازم، این قدی تحقیق است، چی تأکید است برای اون قدی، قدی قبل، قدنی اون نونونه وقایه است، قدنی من نسل، این قدنی مبتداست، من نسل خبیبین خبرشه، یعنی حسبی من نسل خبیبین، ما نمیخوایم یاری این دوتا رو، نمیخوایم، حسبی کافیست ما. چرا نمیخوایم؟ میگه لیسن امامو به شهیه الملحدی، زیرا رهبر و به قول معروف امام که نمیتونه بخیل و دور از کرم باشه، باید دست به جیب باشه، درست شو؟ این به شهیه با زاید است. الان اگر خبیبین بخونیم شاید مثالی تو این نیست، اما اگر خبیبین خوندیم، خبیبین خوندیم، جمع خبیب میشه، مثل زید جمعش میشه چی؟ زیدون زیدین. ها؟ چرا خبیبین گفته؟ میگه منظورش، بگید عبدالله ابن زید و طرفداراش همه رو خبیب حساب کرده. ها؟ لذا ترجمه میشه چی اگه خبیبین بخونیم؟ کافیست منو، من نمیخوام یاری خبیبی ها را. خبیبی ها کی هم؟ ها؟ تمام عبدالله و تمام کسانی که به اون متصلن، همه رو گفته خبیب. مشخص شده نه؟ تمام رو اسمشون رو گذاشته خبیب. آخه اونها اسم دیگرشون، اسمشون همهشون که خبیب نبود، چرا همه رو گفته خبیب؟ چون عبدالله و اشیاءش، اونا پیروانش بودن، همه رو گفته خبیب. اینجا به همه گفته المؤمنات، بگید الغافلات، المحسنات، به اعتبار اینکه متصل به عایشه. گرفتید یا نه؟ تو عبدالله ابن زبیر تمام کسانی که زبیری هن همه رو گفته بود خبیبی، همه رو بهشون گفته خبیب خبیب خبیب خبیب خبیب. چرا به همه گفته بود خبیب؟ چون همه تابعه، بگید عبدالله ابن زبیر خبیب بزرگ کرد. چون اینجا به همه گفته محسنات، به همه گفته بگید غافلات. چرا؟ چون زوجه رسول خدا اون نفر اول غافل هست، مؤمن هست. گرفتی چی شد یا نه؟ فهمیدی چه رو چه تشبیه کرده؟ میگه اراد عبدالله ابن زبیر و اشیاءه، منظورش عبدالله ابن زبیر و اشیاءه یا پیروانش. میگه مگه عبدالله ابن زبیر اسمش خبیب بود؟ میگه نه. و کان اعداؤه یکنونه به خبیب ابنه. میگه دشمنانش کنیه داده بودن به او، به خبیب پسرش، بهش میگفتن ابو خبیب. بهش نمیگفتن ابو مصعب. مصعب یه سردار لشکری بود، مبارز، و با قول خودمون آلمانی بخواهیم نمره بهش بدیم از لحاظ چیزی، ولی آدم رزمنده بود. حجاج ابن یوسف ثقفی رو در هر حال، حتی مختار رو، حجاج اومد مصعب رو کشت، مختار رو مصعب از پادر آورد. پس بنابر این نمیگفتن ابو مصعب کنیش، اسمشو گذاشته بودن ابو خبیب. چرا؟ چون خبیب پسرش اون معلول بود. ها؟ یعنی کنیه زشت روش گذاشته بودن. یا کنونهو به خبیب ابنهی و کان مضعوف. ها؟ مضعوف یعنی معلول. این آدم مضعوف بود. شد یا نه؟ و کنیت رو میگه، خب کنیه اصلی خدای عبدالله ابن زبیر چی بوده؟ میگه و کنیته المشهورته ابو بکر، کنیش ابو بکر. الا ان هذا فی الاسم و ذاک فی الصفه. میگیم این دوتا مثالایی که زدی با هم فرق نداره. میگه چرا؟ این تو اسم علم مثال زدیم، اون توی صفت بود مشتق، درست شد؟ زوجه پیغمبر محسنه بود، قافله بود و بگید مؤمنه بود. جمع بس همه رو گفت. چرا؟ چون همه زنان ها بعد امت پیامبر تابع اومد. این تو وصف بود. خبیب پسر عبدالله زبیر بود، علمه. بقیه دیگه جعفر، اصغر، تقی، نقی، همه هم اسمشون گذاشت خبیب. چرا؟ به دلیل اینکه همه تابع، بگید عبدالله زبیر بودن. این تو علمه، درست شد؟ فهم قلت، میگه حالا اگر بگی، دو تا جواب داد، ما این دو تا جواب رو فهم قلتم، ما معنا قولهی، میگه اگر بگی که معنای قول خدا چیه، هو الحق المبین، میگه باور میکنه که خدا حق مبینه، این حق مبین یعنی چی؟ میگه قلت و معناه ذل حق المبین، میگه اینجا به حذف مضافه، رشده نه؟ یعنی خدا صاحب حق مبینه، صاحب حقه یعنی چی؟ یعنی حق به دست اوست، حق یعنی گذاشتن هر چیزی سر جاش، حق یعنی عدل، بگه باور میکنه که خداوند صاحب عدله، بگید آشکار است، الان عدل خدا رو باور نمیکنه که اگه غلطی بکنه خدا گوششو میگیره، اون دنیا بگید اینو باور میکنه، خب میگه یعنی العادل و از ظاهر العدله، عادلش منظور یعنی ذوالحق، ظاهر العدله یعنی مبین، پس ترجمه آیه میشه چی؟ و باور خواهد کرد که خداوند، بگید حق مبین است، یعنی خداوند عادله، بگید آشکار است، اینو الان باور نمیکنه که بابا اگر چیزی به کسی گفتی خدا گوشتو میگیره، این عدالت خدا رو الان غافله، قیامت که بشه وقتی حقشو گذاشتیم کف دستش میفهمه که خدا چقدر، بگید عادل است، العادل و از ظاهر العدله، الذی لا ظلم فی حکمه، که ظلمی در حکمش نیست، و المحق الذی لا یوصف به باطله، صاحب حقی که هیچ موقع توصیف به باطل نمیشه، و من هاذهی صفته، و کسی که این صفتش باشه، لم تسقط عنده اساعت و مسیئه ولا احسان و محسنه، کسی اگر تو این صفت باشه که هر چیزی رو بذاره سر جاش، ها؟ عادل باشه، اونم عادل ظاهر العدل، این لم تسقط عنده اساعت و مسیئه، کسی اگه کار بدی بکنه نمیتونه مزدشو نده، کسی هم کار خوبی بکنه نمیتونه مزدشو ساقط نمیشه بدی و خوبی پیشش، لذا و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن، و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، برای همینه میگه فحق و مثلهی ان یتقا، پس شایسته است برای مثل خدا، یعنی شایسته است برای خدا دیگه، چه کنایه است، پس شایسته است برای خداوند، برای کسی مثل خدا شایسته است، و حق و مثلهی ان یتقا و یجتنب محارمه، شایسته است که انسان بترسه، یتقا و یجتنب و اجتناب بشه از محارمه، یعنی اونایی که حرام کرده، چیزایی رو که حرام کرده، پس کسی که موز از ماست میکشه آدم باید حواسشو بگو جمع کنه در مقابل او، بند آب نده، یتقا و یجتنب و ان یتقا و یجتنب مها. خب این آیات هم تمام، بریم سر آیات بعدی، میفرماید دقت کنید، این آیه به نظر میاد ارتباطی دارد با اون آیه اول قسم عمود، 10 تا آیه اول داشتیم، بعد 10 تا آیه افک بود، بعد 10 تا آیه بعدی داره میاد، درست شد؟ تو اون آیه اول داشتیم از زانی لا ینکه الا زانیتن او مشرکتن و زانیتو لا ینکه الا زانن او مشرک، این هم این همه، اونجا یادتون من گفتم این حکم فقهی به نظر نیست، به نظر میاد کبوتر با کبوتر، باز با باز باشه، درست شد؟ یعنی هر کسی تام، اینجا هم داره همینو میگه، میگه که الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات، حالا این الخبیسات دو جور معنا میشه، یکی زنان خبیس، زنانی که مشکل دارن، خب ناپاکن، میگه عقل عرف اون چه که در جامعه اتفاق افتاده این نوع زنان معمولا پیش کی هست؟ پیش مردای از جنس خودشون، درست شد؟ ول خبیسون، مردایی که اوضاعشون بریخته اینها معمولا لل خبیسات. در این لام به معنای بگید مال همن، کنار همن، ها؟ کبوتر با کبوتر. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا شما عقل ندارید رسول خدا با زوجش، ها؟ صحابی رسول خدا با زوجه رسول، این آخه میاد اینو به این میچسبونید. این که یه کنیز مشرکی نبوده که یه همچین چیزی رو بهش بچسبانید. بعد پشتش میگه چی؟ و طیباتو زنان خوب لت طیبین، در کنار مردان خوبن. و طیبونه لت طیبات، مردان خوبم کناره بگید زنان خوبن، خوب با خوب، بد با بد. عقل شما غیر از این میگه؟ ببینید، نگاه کنید، الخبیسات للخبیسین مبتدا خبره، ول خبیسون للخبیسات باز مبتدا خبر، این دوتا به هم عطف شده. بعد این واو دوتای بعدی رو به این دوتا عطف کرده، الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات و الطیبون للطیبات، با واو عطف شده به جای الطیبات للطیبین. این دوتا جمله رو هم با واو عطف شده به این دوتا جمله اولی. هر کدوم از این دوتا جمله هم با یه واو به هم، یعنی تیم اولی دو نفرن به هم عطف شدن، تیم دوم هم بگید دو نفرن با هم عطف شدن، این دوتا تیم با یه واو به هم متصل شدن. گرفتید این واو ها چجوری عطف میکنن که بتونید معنای آیه رو بفهمید؟ پس گفت چی؟ این یه مطلب، یه نوع تفسیر. یه نوع تفسیر دیگه اینه، الخبیسات یعنی حرفای زشت، یعنی الاقوال الخبیسات، حرفای زشت. میگه الخبیساتو بگید للخبیسین، یعنی چی؟ یعنی حرف زشت رو میشه به آدم زشت چسبون. میگن جرم و جریمه و مجرم باید با هم بسازن، حداقل جرم و مجرم با هم میسازن، جریمه شون هم باید با هم بسازن. این از نظر حقوقی میگن، میگه الخبیسات یعنی حرفای زشت، للخبیسون به مردان ناپاک ممکنه بچسبه. یه نفر آدم لاابالی یه چیزی در موردش بگن، آدم میگه شاید، هرچند که ما گفتیم شاید نمیگیم ولی به ذهن میادیم. والخبیسون للخبیسات، و مردان خبیس هم در معرض حرفای این لی، یعنی در معرض حرفای زشت هستن، ها؟ که تو امیر المومنین میگه من وضع نفسه و موضعت تو هم فتوهمه فلا یلومن نه الا نفسه. اگه کسی خودشو بذاره در موضع تهمت، یعنی کاری بکنه که بهش تهمت بچسبه، بعدم بهش تهمت زدن فلا یلومن نه الا نفسه، خودش داره میگه مردم تهمت رو میزنن به جایی که میچسبه. بعد و طیبات و حرفای خوب، معمولا مال آدمای خوبه، در معرضش آدمای خوبه، و آدمای خوب در معرضه بگید حرفای خوبه. دو جور معنا کردیم ما، که اگه اون قول اول بگیریم با اون از زانی جور در میاد. این آیه در واقع جمع‌بندی داره میکنه، میگه آقا شما عقلتون هم داره، خدا جمع‌بندی میکنه، هی مفصل گفتش دیگه، یه بار مجمل میگه، یه بار مفصل میگه، یه بار موجز میگه، یه بار اشباع میکنه، اطراب میگه. بعد میگه اولائک مبرئون مما یقولون. اولائک یعنی چی؟ یعنی مردان طیب. این اولائک میخوره به این الطیبون، و همچنین الطیبات اگر به معنای زنان باشه، که باب تقلیب گفته اولائک. چرا اولائک اسم اشاره دور آورده؟ من باب تعظیم. این اولائک یعنی زیرا، استیناف بیانیه، زیرا اینها مبرا هستن مما یقولون، از چیزی که مردم میگن به اینا نمیچسبه. لهم مغفرت و رزق کریم، برای اینها مغفرت است و رزق کریم. یعنی مردم با حرفایی که میزنن باعث میشن که گناه اینها بگید شسته میشه، مغفرتون، رحمت الهی شامل اینا میشه، اینا هم با صبوریشون و آسیبی که میبینن مغفرت الهی شامل حالشون میشه، بعدش و رزق نشد یا شد. این مبرعون خبر اولائک است، خبر اول. لهم مغفرتون خبر دوم، لهم مغفرتون خبر. بعضی هم گفتن استینافی است. ما بگیم خبر بگیریم چیه؟ بله، تا استیناف میگیم، هرچه بعضی استیناف گرفت جمله مستنفه بیانی بشه. اینا مبرا هستن از این مطلب. خب اگه مبرا هستن چی میشه؟ میگه خدا میبخشدشون و بگه میفرستدشون. مغفرت مصدر میمیه، یعنی غفران، درست شد؟ تای تانیث داره، دلالت بر تکثیر میکنه، تعظیم میکنه، یعنی اینا مغفرت عظیم شامل حالشون. میتونیم بخونیم؟ مشکل نداری؟ الخبیثاتو، الخبیثاتو من القول. خبیثا اول از کدوم معنا میکنه؟ دومی رو که من گفتم. الخبیثاتو من القول، تغالو، تغالو گفته میشه یا تعدو، درست شد؟ به حساب گذاشته میشه للخبیثی. میگه حرفای زشت گفته میشه یا حرفای زشت بگید شمرده میشه برای آدم هایی که خودشون زشتن. من الرجال و النساء، میگه این دیگه از باب تقلیده، چه مرد چه زن. یعنی حرف بد مال آدم بد، دوشون میگن مال بد بیخ ریشه صاحبش، این همینو میگه. بعد والخبیثون منهم، و آدم های بد خبیثون، یتعرضون در معرض هستن للخبیثات، نسبت به حرف بد. آدمی که ظاهرش نامربوطه در معرض این هست که یه چیزایی رو بهش چیکار کنن، بچسبونن. من القول. و کذالک که الطیبات و الطیبون، و همچنین طیبات رو بگید طیبون. این قول رو ایشون بیشتر پذیرفته، میگه بابا حرف بد دیگه، شما عقل ندارید که آدم حرف بد رو به زن رسول خدا میگه؟ میگه و اولائک اشارتون الی طیبین، اولائک اشاره به طیبین داره، اشاره به خبیثات چی خبیثون نداره. و انهم مبرعون مما یقول الخبیثون، و میخواد بگه که این طیبین مبرا هستن از آنچه که خبیث ها میگن. من خبیثات الکلم، از سخنان زشت، درست شد؟ این تا اینجا میگه و هو کلام جار مجرى المثل لعائشه و ما رمیت بهی، و این کلامی است که جاری مجرای مثل شده برای عائشه و اون چیزی که به او تهمت زده شد. و ما رمیت بهی من قول، از گفته ای که از افکی که لا یطابق حالها فی النزاهه و طیب، که اصلا مطابق با حال زوجه رسول خدا در پاکی و پاکیزگی بگید. یعنی اینو به عنوان بگو مثل آورده که مال بد رو بیخریش صاحبش می نشونن، صاحب بدش. اینجا شما چرا دارید این کارو میکنید؟ میگه و یجوز، دقت کنید، و یجوز ان یکون اولائکه اشارتون الى اهل البیت، میگه جایزه که ان یکون اولائکه اشارتون الى اهل البیت، مطلق نباشه. اولائکه به قرینه بگه همین زوجه های رسول خدا و رسول خدا اهل بیت. و انهم مبرعون مما یقول اهل الافک، و اینها مبرا هستن از آنچه که اهل افک میگن. تمام شد. و ان یرادت به جهن یکون است، فهمیدین؟ اولائکه خب میگه اگه بگیم مشارن الیش همین طیبونه، خب دیگه مشارن الی هست تو عبارت. میگه ممکنه مشارن الیش از عبارت فهمیده نشه، از سیاق فهمیده شه که اهل بیت باشه، که خداوند اونها رو تطهیر کرد. میگه و ان یراد بالخبیثات، و طیبات النساء، میگه منظور زنان باشه، یعنی الخبائسو، معنای آیه میشه الخبائسو یتزوجن الخباس، درست شد؟ زنان خبیث ازدواج میکنن با مردان خباس، خبیث، خبائس جمع خبیثه است، خباس جمع خبیثه، ول خباسو الخبائسه، یعنی ول خباس یتزوجونه، یتزوجونه الخبائسه، و کذالک اهل الطیب، و اونهایی هم که اهل خوبی هستن، درست شد؟ اهل طیبه، طاب یتیب و طیبن دیگه، که طیب میشه صفت مشبهش، اونایی که اهل خیرن، اهل خوبی هن، اونا اهل خبسن، اینا اهل طیبن. بعد گفته ما به اینا رزق کریم میدیم، کریم اینجا منظور یعنی چی؟ یعنی خیلی با عظمت، خیلی با ارزش. اصلا الان میگن حجر و کریم یعنی سنگ قیمتی، قیمتی. توی سوره یوسف هم داشتش، گفتش که ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم، یعنی فرشته قیمتی خدا، یعنی فرشته مقرب، درست شد؟ اینجا هم رزق کریم میدیم، یعنی رزقی که با رزقای دیگه چیه؟ این رزق خیلی بالاتره، مثل سنگای دیگه نیست، سنگ قیمتیه. میگه و ذکر الرزق الکریمه ها هنا و ذکر الرزق الکریمه ها هنا مثل هو فی قوله، مثل کریم است در قول خدای تعالی تو سوره احزاب که میگه و اعتدنا لها رزقا کریما، اونجا هم در مورد زنان رسول خدا میگه و اعتدنا لها، اونجا برای همه زنان میگه و اعتدنا لها رزقا کریما، اینجا رزق کریم میگه، اونجا هم رزق کریم، عجیبه ها. ببین اونجا در مورد زنان رسول خدا میگه اگر اینها آبرو به خرج بدن و اینها از دایره عفت خارج نشن، اعد الله للمحسنات منکن، نه اینجا هم همینه میگه و اعتدنا لها رزقا کریما. یه روایتی از عایشه نقل میکنه که باز این روایت یک مقدار تو بعضی از جاهاش فهمش سخته، نگاه کنید، میگه انا عایشته، یعنی حکی انا عایشته، روایت شده از عایشه، نقل شده از لقد، حالا با لقدم میگه، یعنی عبارت از لفظی هم یه مقداری چیز داره، ناهماهنگی‌هایی داره، میگه لقد اوتیتو تسعن ما اوتیتهن امرأتن، میگه من عطا شدم نه چیز که این نه تا چیز به هیچ زنی در عالم داده نشد، هیچ کسی نداره، یعنی من نه تا ویژگی دارم که این نه تا را هیچ کس نداره، هیچ زنی نداره، درست شد؟ ما اوتیت هن نه امرد، یک، حالا بشمونیم این نه تا میشه، لقد تزوجنی بکرن، نه نه بارو بزن. لقد نزلت جبریلو علیه السلام به صورتی فی راحتهی هین امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یتزوج، یا هین امر رسول الله که بهتره، میگه که لقد نزل جبریل، جبرئیل از آسمان اومد علیه السلام به صورتی، نزل به یعنی آورد، آورد جبرئیل علیه السلام عکس منو، عکس منو آورد به صورتی فی راحته، این فی راحته حال است از برای صورت، در حالی که کف دستش بود، یعنی عکس من کف دسته، بگو رسول، عکس من کف دست رسول از جانب خدا بود، آنکه جبرئیل از آسمان عکس منو تو دستش آورد، کی؟ هینا عمر رسول الله، موقعی که رسول خدا عمر شد از طرف خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ان یتزوجنی یعنی به ان یتزوجنی، یعنی خدا عمر کرد به رسول خدا که با من ازدواج کنه، بعد جبرئیل آمد گفت اینو، عکسو نشون داد گفت اینو بگیرید، این اولی. مثل اینهایی که الان مثلا خواستگاری میدن یه عکسی چیزی نشون میده، میگه اونم اینجوری. ولقد، دوم، ولقد تزوجنی بکرن. بکر درسته، این که باکره گفته میشه این باکره فارسیه و غلطه. باکره یعنی کسی صبح زود از خواب بیدار میشه. بکر یعنی دوشیزه. میگه من تنها زوجه رسول خدا بودم که دوشیزه بودم، دختر بودم. لقد تزوجنی بکرن و ما تزوج بکرن غیری، و رسول خدا هیچ کس دیگری رو غیر از من بکر نگرفت، بقیه سیب بودن. اینم دوتا. ولقد توفیه و ان رأسه لفی هجری. میگه لقد با جواب قسمه، رسول خدا از دنیا رفت، توفیه و ان، این واو واو حالی است، و حالان که سرش بر روی دامن من، با ان و لام هم تأکید کرد خود این، در حالی که به یقین بدون شک و شبهه سرش روی دامن من بود. این هم چند تا شد؟ سه تا. ولقد قبر فی بیتی، دفن فی بیتی، رسول خدا تو خونه من دفن شد. درست شد؟ این چهار تا. ولقد حفت خل ملائکت و فی بیتی، حفه یعنی احاطه کرد، احاطه کرده بودن رسول خدا رو تمام ملائکه در خانه من. درست شد؟ این هم نمیم چند تا شد، چهار تا پنج تا شد. درست شد؟ و ان الوحی لینزل علی فی اهله فیتفرقون عن، و ان کان لینزل علی و انا معه فی لحافه. این هم یه فضیلت دیگه. میگه و ان الوحی لینزل علی، با این او لام میگه اصلا چه زیاد نیاز به تاکید نداره، میگه وحی نازل میشد بر رسول خدا فی اهله، در حالی که رسول خدا در بین اهلش بود، پیش کسان دیگر بود. فیتفرقون عن، همه از کنارش میرفتن. میگه مثل کسی میشد که انقدر وحی تو بعضی روایاتش داره سنگین بود، پای او در زمین فرو میرفت، عرق از وجود مبارکش میریخ. اینجور چیزها رو عنوان کردن که حالا چیز نداریم. میگه وقتی مردم این هیئت رو از رسول خدا میدیدن همه فرار میکردن. این چهره خیلی نافرمیه ها، که یعنی وحی بر رسول خدا که میرسید، رسول خدا به گونه از خود بی خود میشد، به گونه ای بگو. درسته که تو بعضی از آیات خدا هست که این قول قول شدید است، قول ثقیل است، اما نه قول ثقیل و سنگین است و منظور اینه که مثل یه باریه که رو دوشه. منظور مسئولیتشه ها، که به پیغمبر میگه اشد و وطن هست، تو خودتو آماده کن ها، و آمادگی پیدا بکن برای دریافت وحی. بله وحی مسئولیتش سنگین بود. میگه وحی نازل میشد بر رسول خدا جوری میشد که از چهره او، مثل کسی که علیاذ بالله چهره او خش بهش دست بده و همه از این چهره فرار کنن، فیتفرقون عنه، ازش میرفتن. و این کان لینزل علیه و انا معه فی لحافه، ولی وحی بر رسول خدا نازل میشد، من و او زیر یک لحاف بودیم و من هیچ بگو مطلبی نداشت. و این کان لینزل علیه، وحی این واو واو حالی است، و انا معه فی لحافه. این هم یک. و اینی لبنت و خلی فتحی و صدیقه، من دختر خلیفه او بودن و صدیقش. خب حفصه هم دختر خلیفه بعدی است. درست شد؟ این میگه که ما اوتیت، میگه و اینی، مگر اون صدیق، حالا به اعتبار صدیق گفته شده باشه که اون هم باز لقبه، یعنی دلیل بر مطلب نیست. و اینی لبنت و خلیفته، من دختر خلیفه او بودم و صدیقه. مگر بگیم این حدیث رو داشته در زمانی میگفته که ابوبکر خلیفه بوده ولی هنوز عمر خلیفه نشده بوده، حالا اون دیگه بحث دیگه نیست. و لقد نزل عذری من از سما، عذر من از آسمان اومد. یعنی چی؟ یعنی پاکدامنی من، عذر یعنی پاکدامنی. اصلا یه عبارتی دارن میگن حب عذری تو شعر، یعنی حب بگید پاک، عشق پاک. میگه ولقد نزل عذری من از سما، ولقد خلقت طیبتن عند طیبن. میگه من طیب آفریده شدم عند طیبن، درست شده نه؟ این نشون میده که اون از طیبات لطیبین رو مرد و زن گرفته. ولقد وعدت مغفرتن و رزقن کریما، من به مغفرت و رزق کریم بگید وعده داده شدم، در صورتی که این نیست. توی سوره احزاب نسبت به همه زنان پیغمبر میگه وعدتنا لها رزقا کریما للمحسنات منکن، اونم باز جز اختصاصات نیست. این رو عنوان کرد. از اینجا به بعد یه بحث دیگری شروع میشه. و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. بله اینم بزرگش. چی؟ جمع کردم چیزا بده من ببینم کدوم رو داری میگی خانم؟ آره دیگه همی اف کن میگه دیگه، میگه عفت من، پاکدامنی من که تبرئه شدن من از آسمان آمد، یعنی خدا من رو تبرئه کرد. خب آیه چندم رسیدیم؟ 27م. نه دیگه ما یه دونه جلسه هم لازم خواهم اضافه بخونم که من تا سر 34 باید بخونم. الله و نور السماوات و الارض. حالا اگر یک زمانی چیز بشه شما این هفته که میاد، نه هفته بعد رو میتونید، یک شنبهش رو که میخواید بیاید، یا مثلا چی یکی از ساعتهای چیز رو میگم بیاد یک شنبه صبح. خود ما خواستیم این هفته آخر باشه. هفته بعد درستش کنید دوستا. هفته بعد بیاد. خب اشکال نداره، شما هفته بعد ساعت 10 خوبه؟ یه خوب باشه. ساعت 8 شما ساعت من آره الان کلاسه. چیز هفته بعد اب نداره، ساعت 8 هفته بعد 8 ساعت 8 یه کار دیگه کنید. یه کار دیگه ببینید، شما مگر یک شنبه آینده با من کلاس ندارید؟ درست شد؟ ما یک شنبه آینده میخوانیم، درست شد؟ باید غیر از اون یک جلسه دیگر بخونم، فکر میکنم تمام کنیم این شما. ولی شما اون یک شنبه بعدشو نمیخواید بیاید هفته پنزه؟ خیلی بد میشه. شون زمانش هم باز یک شنبهش تعطیله. هفته شما شون زمان امتحانه هست و خیلی انشون. حالا نمیدونم شما ببینید اگر میتونید باید یه جلسه اضافه بیاید. حالا یه کار دیگه هم میتونید بکنید. یه کار دیگه هم میتونید بکنید که دیگه با خیال راحت بکنید. درست شد؟ هفته آینده یک شنبه این ساعت میخونید. خواستید پنج شنبهش ساعت 9 بیاید. خب داری قبلی کار بکنیم همین ساعت 8 صبح نمیدید؟ نه خب شما هفته بعد رو که هستید که خب پنج شنبهش ساعت 9 بیاید که اگر اومدیم میخونیم. نه اون که نمیشه دیگه. نه همون یک شنبه صبح بیاید. صبح 8 اونه که میگه ساعت 8 صبح بیاید. ما هر دو تا ما هستیم. اونه که میگه ساعت 8 صبح بیاید. اونه که میگه ساعت 8 صبح بیاید. این شنبه هم یک شنبه یک شنبه ساعت 8 یک شنبه ساعت 8 بله اگر پنجشنبه می آمدید بهتر بود. قانون چرا؟ به دلیل اینکه من میتونستم پنجشنبه می آمدید نه بخونم حالا اگه مثلا یه ذره بیشترم میخوندم که دیگه تمامش بود. چون میدونید چرا؟ میدونید یک شنبه من عصری بخونم اینو میخواستم بود. حالا یه بار من یه کلک بزنم. که اگر یک شنبه که اگر یک شنبه من براتون هفته آینده این ساعت بخونم حجمش مشخص میشه که چقدر میمونه برای پنجشنبه. پنجشنبه دیگه اونو هر جور مونده ساعت 9 بیاد من تا 11 هم شده برای تموم کنم. ولی اگر شما پنجشنبه یک شنبه صبح بیاد من یه حجمی میخونم دوباره بعد از ظهرم بخونم ممکنه تمام ولی در اول اگه پنجشنبه رو قبول کنید این دغدغه دیگه نیست. پنجشنبه موافقید؟ آره پنجشنبه ساعت 9 بیاید. هر ساعتی که تموم شد رسیدید به سر منطقه.